امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مشاورتوں کی مدت جو کہ 12 ماہ مقرر ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بہت ساری حکمت ہے. مثلا 12 مہینے مجھے خدمت کا موقع ملا ہے، منصب ملا ہے، تو میں اس سے پورا پورا فائدہ اٹھا کر دین کا بہتر سے بہتر کام کر گزروں. ایک تو بہت اچھا ذہن ہے اگر کسی کا تو وہ اس سے یوں فائدہ اٹھائے گا. مزید یہ کہ تکبر کی کات ہوتی رہے گی کہ میری مدت ہی 12 ماہ ہے. اپنے عہدے کا جو بیٹ جاتا آدمی کو بعضوں کا غرور تکبر، تو وہ اس سے غالباً نہیں بیٹھے گا کہ میں تو 12 مہینے کے بعد فارغ ہو جاؤں گا. تیسرا یہ کہ اس میں حب جا سے بھی کافی بچت رہے گی کہ میں ابھی عزت عزت کرتا بھی رہوں گا تو کل جب عہدہ نہیں رہے گا تو میری وہ عزت شاید واقعی نہ رہے، اس لیے ابھی سے ہی اس کا ذہن بنا رہے گا. اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ مدت نہ رکھی جائے تو جو بھی آیا وہ یہ سمجھے گا میں مستقل ہوں ہمیشہ کے لیے ہوں. اور پھر اگر کسی وجہ سے مرکز نے اس کا عہدہ تبدیل کیا تو وہ ناراض ہوگا، گناہوں میں پڑے گا، غیبتوں میں پڑے گا کہ میرا قصور کیا، اور میں نے تو اتنا کام کیا اتنا کام کیا مگر ان لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، مجھے فارغ کر دیا. تو اس طرح غیبتوں تہمتوں کے دروازے کھلیں گے، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کریں گے اور نتیجتاً دین کا بھی نقصان ہوگا. پھر یہ کہ جو لمبا ٹائم اگر ذمہ داری پر رہتا ہے تو ایسا بھی بسا اوقات دیکھا گیا کہ پھر وہ کام میں سست ہو جاتا ہے. اگر ہم نئے کو لائیں گے تو اس کا نیا جوش ہوگا اور وہ خوب تن دہی سے کام کرے گا. جیسے کہ بعض دنیاوی اداروں میں بھی ہوتا ہے، پرائیویٹ گارڈ جو لوگ پرائیویٹ گارڈ کی کمپنیاں چلاتے ہیں نا، کمپنی بولتے ہیں پتا نہیں کیا بولتے ہیں، وہ جو کرایہ پر دیتے ہیں گارڈ، تو ان کا بھی یہی انداز دیکھا ہے کہ یہ غالباً 3-3 مہینے میں یا اس سے بھی کم پیریڈ میں یہ گارڈ کو بدل کرتے ہیں. ایک جگہ پر شاید 3 مہینے سے زیادہ نہیں رکھتے، دوسرا بدل دیتے ہیں، پھر تیسرا بدل دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے اپنا میرا تجربہ ہے کہ جو پرانے ہوتے ہیں وہ اکثر ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل الرٹ بھی نہیں رہتے، سست پڑ جاتے ہیں. اور جب کوئی نیا آتا ہے نا، نیا جذبہ لے کر، تو اس کو دیکھنے جیسا ہوتا ہے، وہ شیر کی طرح چیتے کی طرح ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ وہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہی مطلب ہے کہ اپنے ذمہ داروں میں بھی، مجلس کے نگرانوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ بعض علاقوں میں کام سست پڑ جاتا ہے، جب نگران بہت پرانا ہو جاتا ہے تو وہ نفسیاتی طور پہ لوز ہو جاتا ہے. تو اس لیے نیا نیا لا کر کام کو مزید یعنی کہ بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے. کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانا زیادہ کارآمد ہو، نیا سست ثابت ہو، یا اس سے بہتر نہ مل سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی کو رینیو بھی کیا جا سکتا ہے، یا اگر اس کو دوبارہ نگرانی نہیں دی دوسرے کو دی تو اس پیریڈ کے بعد پھر اس کو دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن آپ کے اپنے ملک کا نظام دیکھ لیں، کونسلر ہوا، ناظم ہوا، صوبائی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، ان سب کی مدتیں ہی ہیں نا، یہ بدلتے رہتے ہیں، وزیر، وزیر اعظم، صدر، سب کے تبادلے ہوتے ہی رہتے ہیں، ان کے فکس پیریڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ ان کو چھوڑنا پڑتا ہے سیٹ ان کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.